Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea, fața a doua la banda 1. 1948 este un an fericit. Am fost luați din toate liceele bucureștene, copilandrii, duși la Teatrul Giulești, unde, după ce ne-a vorbit preț de un ceas, tovarășul Vasile Luca personal ne-a pus cravata roșie la gât. N-am plătit niciun ban, era un cadou din partea partidului și guvernului. Eram cei mai buni, meritam. Tovarășul Vasile Luca ne-a povestit despre copilul erou Pavlik Morozov, cum l-a demascat el pe reacționarul său tată, care nu-l iubea pe tovarășul Stalin, iar tatăl și-a primit pedeapsa meritată pe deplin, dar unchiul său, de fapt o năpârcă, fratele tatălui, altă viperă, l-a ucis pe copil, dar asupra amândorora s-a prăvălit ca un pumn dâr și neînfricat sfânta mânia clasei muncitoare. Sunt impresionat de moartea copilului erou, de bestialitatea unchiului, la fel de mârșav ca și călăul Tito, împreună cu clica lui formată din călăul Gilas și călăul Rancovici. Pe Tito îl văd toată ziua pe zidurile orașului, protit în coada unei securi uriașe de pe care se prelinge sânge. Dacă aș putea, l-aș sugruma cu mâinile mele. Când îl văd pe albul cămășii celor două codițe ale cravatei, pieptul mi se umflă de mândrie și de fericire. Sunt indiscutabil un elev bun. La Lazar, colegii mă respectă și mă iubesc. Răspund frumos la istorie, după manualul lui Roller, îmi place mult limba română, dar cel mai mult îmi place Constituția. Profesoara ne-a arătat ce merite au Partidul Muncitoresc Român, personal tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, când au propus în aprilie Marea Adunări Naționale un proiect de Constituție făcut de Frontul Democrației Populare. Se deosebire de mulți colegi care sunt buni la algebră, dar eu nu prea văd la ce le folosește, înțeleg repede ce înseamnă rezultatul istoric al luptei forțelor democratice, cum nu se firește de clasa muncitoare și de partidul său. Sunt cu totul de acord că republicile burgheze au așa numite constituții, de fapt petice de hârtie, menite să amăgească masele care luptă pentru democrație și pace, pentru egalitatea tuturor oamenilor și, dacă vor lupta mereu și vor lua, ca noi, pilde de la marele stat al muncitorilor și țăranilor, vor ajunge să desfințeze dictatura unei clase exploatatoare nerușinate. Mă sufocă de indignare atitudinea lui Moni Maier. O vreiajdește și uite ca un michiduță foarte simpatic în recreație, dar care, în timp ce profesoara, altfel coreligionară de-a lui, ne explică cum a fost dezlănțuită teroarea împotriva fruntașilor muncitorimii, iar ne-a pus la loc o scădere catastrofală a salariilor, se uită nepăsător pe fereastră spre schidul Măgureanu, pe unde trece tramvaiul 12 către gară. Mă scârbește și atitudinea celor doi băieți din spate care fac pe sub bancă pognitori cu pucioasă și clorat de potasiu pe care le vor trage în cișmigiu după ore, dacă nu o să-i vâneze pedagogul Clipici, veșnic la pândă prin tufișul să-i prindă în flagrant delict pe măgarii care fumează Victoria și Virginia și să-i ducă de urerea domnul director Rișavi de chimie. Clasa e sufocată de respect față de Moni, mare patinator, care a câștigat un campionat național. Iarna, când năvălim în cișmigiu, e o plăcere să-l vezi făcând glisade și piruete pe gheața sură a lacului. Mai avem două vedete, Nae Danță, un băiat înalt, subțire, care poartă un culoar de mătase înodat pe sub cămașă, un tip cu ochii reci, disprețuitori, care joacă în fântâna turmelor la municipal, și pe David, o minune a naturii, care face salturi mortale pe loc. Are mușchi ca niște bile și datorită lui am putut invada clasa vecină, dar nu și prietenă, unde domnește cu forța lui mămăligoasă Zvec, zis țăranul. Printre elevii clasei se află și băiatul lui Romulus Zăroni, strașnic Iulangiu, al cărui ministerial părinte a venit într-o zi în persoană spre a proceda la o strașnică bastonadă, ceea ce din perspectiva timpului mi se pare de un democratism irepetabil, și fiindcă odrasa s-a dovedit mai iute, coridorul lung, iar genitorile claudicând incapabil să-l ajungă, atunci acesta a zvâlit țărănește ca pe un ciomac bastonul după infractor. Suntem, deci, o clasă de băieți talentați și inteligenți. Atunci, de ce nu prea se învață la rusă? Ne apropiem de sfârșitul anului, primul nostru an de rusă, profesorul, un basarabean bătrân, astmatic, viclan. Ne recită verbele țuguind buzele și închizând extatic ochii, dar mulții își dau un peti și pufnesc. Iar pișul, tâpișeș, un pișet. Ba unii fac ca toți dracii pe sub bancă sau în spatele profesorului plantat de obicei la mijloc ca să-l auzim mai bine. Coincidența unor vocabule cu altele din limba noastră, situate în zona reflectării lingvistice a fiziologicului, pune sub semnul hilarului nobilele eforturile dascălului și scoate la iveală lipsa de seriozitate a unor ușurateci, care n-au nici pic de respect și de considerație față de limba marului popor, frate și prieten de la răsărit. Mult mai târziu aveam să-mi dau seama de eroarea acelui profesor ca de atâta altora, de a nu ne fi dat nicio motivație. Am regretat că n-am învățat-o ca lumea, iar afirmația enfatică a unui poet cum că știe 7 limbi și rusește, n-a avut darul să ne apropie de graiul lui Dostoievski. De acolo vine lumina, cum scrie așa de frumos pe coperta unei dintre cele două cărți pe care le-a scris de curând Sadoveanu. A doua, Mitrea Cocor, pe care o studiem la română, umplându-mă de ură împotriva javrei de Cristea trei nasluri și de bucurie pentru Mitrea, care a avut ocazia să vadă ce pot face țăranii când își împărțesc pământurile, ca în colhozul Ilicea Paniati. Vom avea oare și noi colhozul să scape țăranii de sărăcie și de foame? Vecinii mei, copiii lui Păcriște, Gogu și Safta, au sărit toată într-un picior de bucurie când i-a chemat nu era la masă, după ce luase de pe pirostrii oala de pământ înnegrită de fum. Să mâncăm fasulică, copiii sovietici sunt fericiți, ei mănâncă păsăturate, și dacă n-ar fi fost invadați de fiara fascistă, ar fi mâncat și mai bine. Noroc că țara se reface repede, a scris și în Scânteia, știința sovietică cea mai înaltă din lume va găsi căi pentru stimularea producției, ajutându-ne și pe noi și pe celelalte țări surori. De pe acum minerii din Donbass scot mii de tone de cărbune peste plan, din care ne trimit și nouă. Noroc că navele sovietice ne-au adus grâu și porumb. Altfel nu știu ce ne-am fi făcut cu seceta, ci a mânat pe moldoveni peste noi. Tata, venit cu mâncare de la Datilov, unde ne-am mutat între timp de la Stoinești, îmi spune cu glas căzut să nu-l audă tanti Marioara la care stau, că învățătorii nu știu ce să facă cu copiii moldoveni, sunt plini de râie săraci și de păduchi. Și fratul tău a avut râie, îmi spune tata, i-am dat cu soluție de cucioasă. Apoi pleacă spre Filaret să ia trenul. Eu rămân cu ochii ațintiți pe carte, fascinat de ce a putut da omenirii patria lui Lomonosov. Inventarea radioului, cine nu știe? Este opera marului Popov. Fremă de indignare la gândul că am putut fi înșelat în privința mașinii cu avul și a becului electric. De unde până unde povestea cu James Ott? An și an a trudit Pozunov, mecanic genial din orășelul Barnaul din Ural, sărac lipit pământului, dar de o perseverență extraordinară până a reușit să-l pună la punct, îndatorând astfel omenirea. Iar becul nu este cum greșit am crezut noi, din cauza revistelor mincinoase precum Jurnalul Științelor și Călătoriilor, invenția lui Edison. Nici n-ar fi avut timp să facă toate câte i s-au pus în seamă, cea lui Lodâghin. Mi se umple inima de mândrie la gândul că suntem vecini și prieteni cu marea țară care a zdobit nazismul și construiește socialismul biruitor, cu poporul care i-a dat lumii pe Lysenko și Timidiazev, pe Miciurin și Olga Lepeșinskaya și mai ales pe el. Pe el, prietenul tuturor copiilor și al popoarelor, luptător neînfricat pentru pacea planetei. El care dejoacă toate uneltirile adsătorilor la război anglo-americani. El pe care îl pomenesc cu dragoste și mândrie coloanele de muncitori ce strigă în Piața Victoriei la 23 august, Stalin și poporul rus, libertate ne-a adus. În timp ce alte coloane răspund, Ana, Luca și Cudej a băgat spaima în burgheji. Generalisimul Stalin, pe care îl văd în cartea de istorie, dar și în ziare și în tablouri. Iată-l de pildă, sprijinit simplu, omenește, de balustrada râului Moscova, cu turnul Spassky pe fundal, masiv, impunător, cu pipa în mână și pieptul înstelat de decorații. Este răsplata pe care i-a dat-o poporul pentru tot ce a înfăptuit de când a zdrobit pe gardiști albi până a nimici fiara fascistă în chiar birlogul ei. Tovarășul Stalin este un erou cum n-a mai existat altul pe lume. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc că ar putea muri. Mi se pare o blasfemie. El este perfecțiunea întruchipată. Nu voi avea niciodată fericirea pe care a avut-o colegul meu Vasile Dumitru, care a fost trimis în tabăra de la Artec în Crimea, dar a dus și la Moscova și povestește cum l-a văzut de departe și noaptea n-a mai putut dormi de bucurie. Mă uit la tablou și mi-l închipui înalt, măreț, ca bogatârii din tabloul lui Repin, necruțător cu dușmanii păcii și progresului, dar blând ca un tată cu toți copiii globului. Îmi place extraordinar de mult statuia pe care i-a făcut-o sculptorul Dumitru Demu, fratele mult mai mare al bunului meu prieten Traian, statuie ce străjuie intrarea în Parcul de Cultură și Odihnă Ive Stalin, nume care este desigur altfel decât Herăstrău. Când trecem prin fața tribunei oficiale, la o aruncătură de băți se înalță mândru, monumental, cel mai mare bărbat al planetei, căruia îi suntem contemporani. Mă bate gândul să scriu o scrisoare, cu câtă rusă știu, să o încep așa. Dragoi Iasif Visarionovici, și să-i mărturisesc că sunt unul dintre milioanele de copii români care îl iubesc, să-i spun ce frumos cântă corul de la Căminul Cultural din Dadilov, unde pinii foșnesc în pădure și tolentele trec din loc în loc, spun legende și-l cântă pe Stalin, tăietorii de lemne la foc. Știrea ne bimăcește. Trei dintre colegii noștri au dispărut, indicați de securitate. Se zvonește că vor fi judecați de tribunalul militar. Schimb câteva cuvinte cu Florin Pavlovici. Ne amintim că am încercat, prin ianuarie 1954, să asistăm la un proces de spionaj, cu carnetele de studenți la ziaristică. Am fost refuzați și ni s-a poruncit să ne îndepărtăm. De la distanță, i-am privit pe civilii cu haine de piele și priviri piezișe și pe subofițerii cu gascheta albastră, care cercetau atent hârtiile invitaților. Trec săptămânile și aflăm că s-a fixat ziua procesului studenților de la ziaristică. Ne-o comunică o colegă, fata unui grefier. Mergem la tribunalul militar. Tot civil bănuitor la intrare, tot subofițeri, dar nimeni nu ne împiedică să intrăm. Primul pe care l-au adus a fost Derdena. În urma lui a intrat Onaca. M-am ridicat în picioare și gestul a fost înregistrat. Apoi Dumitru Constantin, ultimul intrat în boxă, cu mișcări stângace, ținându-și ochelarii cu mâna, a fost profesorul Dumitru Depanaitescu. Afară e frig de crapă pietrele, un soare cu dinți sclipește în lacrimile înghețate ale plopilor. În sala tribunalului militar de pe Negru Vodă, înțesată de lume, e un miros dens, greu, în care izul de sudoare acră și de fum de țigară rămas în haine, se amestecă cu ceva nedefinit, care iese din ordinea fizică. Printre studenții de la ziaristică și de la alte facultăți, mai ales de la istorie și filologie, sunt mulți tineri necunoscuți. Nu i-am mai văzut prin universitate. Au o notă comună, un ce obraznic, sfidător, ochi prea cercetători, prea lunecoși, ca cei care stăteau cu ceasurile câte doi pe lungile noastre coridoare și în preajma anfiteatrelor în noiembrie, când urmărisem cu sufletul la gură evenimentele de la Budapest. Făceam pariul când intram, zoriți de sosirea asistentului în marile săl de seminar, că îi vom găsi în același loc. Și tot acolo îi găseam. Atunci m-am dus cu notițele de lingvistică la Mihaela Domneștean. Stătea la doi pași de biserica de la poalele dealului Mitropoliei, pe 11 iunie, într-un bloculesc cu alură vag aristocratică, așa cum erau multe dintre clădirile cuprinse între începutul căii Rahova și dealul Spirii, înainte de prăpăd. Fata era răcită, a venit lipăind din papuci să-mi deschidă, apoi s-a băgat ea sub plapună. În odaie era cald, scripea becul verde al unui radio nemțesc și mirosea medicamente. În gestul brusc de a se înveli, a alunecat cămașa de noapte și, pentru o fracțiune de secundă, am avut viziunea unei coapse pline, rotunde, peste care a căzut mătasea grea învelitorii. Vorbea bine engleza și italiana, se trăgea dintr-o familie distinsă, înlesnită, și m-am simțit ușor intimidat în casa unde totul vădea un confort discret. M-a luat de mână, m-a tras pe marginea patului. Era necăjită că nu poate veni la școală, discutase m-a prins despre Ungaria, în Gura Mare, aproape că nu ne mai feream de ceilalți, așteptam să înceapă și la noi. Sile Teodorescu, Dorel Dolberg, Ienache, eu și alții, urmăream în săptămâna cea mai fierbinte de după război, comunicatele de presă, încercând să citim printre rânduri. Mihaela a învârtit butoanele până a dat de Radio Roma. Am ascultat un timp, mi-a mai tradus și acolo câte un cuvânt, răspunsând privirilor mele interrogative, apoi am plecat. După câteva zile, blindate sovietice au intrat în forță, Revoluția Maghiară a fost zdrobită, a început vânătoarea de contrarevoluționari și cine n-a apucat să fugă în Austria, ori a avut funesta inspirație să treacă în Transilvania, a înfundat pușcăria. La ziaristică, lovitură de teatru. Arestarea celor trei studenți și a profesorului de italiană, fiului Perpesicius. Anchetați la Uranus și judecați acum, sub ochii câtorva sute de oameni, în sala sumbră de la Negru Vodă, cu lambriul slinoase și stema repere, spânzurată pe un perete murdar. Băgați în boxă, păziți de subofițeri de securitate, cu pistoale mitraliere rusești, ținute cu țeava în jos. Procesul se lungește, rechizitoriul lătrat de un procuror agresiv, face vorbire despre atitudinea profund dușmănoasă a inculpaților, unelte ale imperialismului anglo-american, care au redactat o platformă program îndreptată împotriva orânduirii sociale și a statului democrat popular. Dar, mai presus de orice, acești la chei de o sfruntată nerușinare a capitalismului au avut tupeul incredibil de acele să plece de pe pământul românesc soldații armatei roșii eliberatoare, garanta suveranității și independenței patriei noastre scumpe, Republica Populară Română, sub mizerabilul pretext că pe teritoriul unui stat co-beligerant și care a contribuit la scurtarea războiului nu mai au ce căuta după 13 ani de la finele ostilităților trupe străine. Pentru ca scelerații să fie și mai scelerați, iar clima și mai îngrozitoare, n-ar fi trebuit decât să vorbească despre Basarabia. Agresivitatea procurorului stă în cumpănă cu ironia glacială, zdrobitoare, a președintelui, ai cărui epoleți alt-chivist cu roșu, staționează ca două pete deschise pe fundalul obscur al peretelui. În pauză, unii și-aduc aminte că Mihu a fost internat la sanatoriul studențez de la Șosea, bolnav de piept. Și dau ca sigur că nu o să mai ducă mult. În pușcărie te curezi repede. Mai bine, nu te mai chinui. Audierea martorilor. Este strigat un nume celebru, Tresar. Ne-a fost profesor de literatură universală, Tudor Vian. Un om cu totul bătrân, năruit într-un scaun de lângă locul pe care a fost adus sub escortă inculpații, își întoarce trudnic capul privindu-l când pe martori, când pe acuzați. Îl recunosc după portretul din Călinescu, acum într-o ediție tardivă, mult revăzută. Un lucru a rămas neschimbat. Nasul, cu tăietura lui inconfundabilă, arcuit fără să fie coroiat. Peste ochii aproape stinși din pricina zecilor de ani și sutelor de nopți în care a descifrat încălcitele manuscrisuri emnesciene, stau ochelari cu lentile monstruos de mari. Perpesicius. Vianu se prezintă la bară drept, calm, și răspunde întrebărilor cu vocea pe care o cunoșteam în cele mai mărunte inflexiuni, de la duritatea bărbătească cu care citea extasele din Iliada, până la șaga bine temperată din comentariile la Rabelais. Nu schimbă tonul nici când președintele îi atrage atenția. Martor, să nu mai țină mâinile la spate. Depoziția marelui profesor, cu care s-ar fi putut făli oricare dintre universitățile lumii, este ascultată cu o condescendență ușor iritată. Martorul nu a asistat firește. Atât-i trebuia la reuniunile celor patru, dar poate garanta incapacitatea tânărului profesor Panaitescu de a gândi măcar urât despre țară necum mai face rău. Nu, nu sunt întrebări din partea procurorului, nici a avocaților. Cum inculpatul tace mâlc, martorul îi se îngăduie să se retragă. O face cu aceeași demnitate și siguranța mișcărilor pe care le cunoșteam de la catedră. Acuzații sunt scoși de sub ofițerii de securitate duri, încruntați. Pedepsele mi se par îngrozitoare. 5 ani de Erdena, 4 Onaca, un an celălalt coleg. Profesorul Panaitescu e achitat. Această achitare, ultima din procesele lui 57, marca sfârșitul unei anume etape pe care nu e zis să o numesc blândă din istoria justiției militare a României comuniste. În 1958, avea să izbucnească furibund vânătoarea de vrăjitoare, soldată cu mii de procese ale căror verdicte puneau într-o lumină trandafirie și te făceau să-ți amintești cu nostalgie de sentințele primului lor de la ziaristică. Rușii au plecat în vara lui 58. Rămas singur în fața unui popor nemulțumit, al cărui tineret a aderat măcar sufletește la mișcarea de eliberare din Ungaria, întâmplată și ea la 3 ani după convulsiile berlineze, regimului Dej s-a hotărât să izbească. Fără milă. Plecând a priori de la ideea că întreaga comunitate românească, tot poporul, îi este dușman. După ce am cunoscut ce am cunoscut, îmi pot mărturisi nu numai în fața conștiinței, convingerea că Dej, ca și Stalin, n-ar fi ezitat să omoare 1 milion de nevinovați în numele comunismului. Slavă Domnului, n-a fost nevoie. Prins în vâltoarea faptelor, actor și figurant, ca și alți colegi, n-am înțeles atunci sensul istoric al evenimentelor, deși am asistat la ele dintr-un fotoliu de orchestră. Clarificările au venit târziu, după un intermezzo militar și 4 ani de plimbare prin pușcările de pe solul și din subsolul patriei, cum spunea Florin Pavlovici. După ce s-a dat rezultatul la admitere, m-am înapoiat la Dadilov, unde m-am reinstalat în pătuiagul din fundul grădinii, decis să-i străzesc ce mai rămăsese de citit din Camil Petrescu. Dacă mai rămânea timp, aveam de gând să reiau Ana Karenina și Mizerabilii în ediția în 5 volume de la Espla. n-ai citit-o mă odată? Ce mai pierzi vremea? Se necăjea tata, iritat că nu-l ascultasem și nu dădusem la Politehnică, cum făcuse aproape toată clasa mea. Ziaristica îi se părea o facultate primejdioasă. Scriai cai verzi pe pereți. Nu oferea soliditatea și lipsa de surprize a ingineriei. Să mă și făcu măcar profesor de română, veneam în sat, aveam ceva chiar, era de colea. Nici mama nu era entuziasmată. O mințisem că voi da la medicină pe care nu puteam suferi. Nutrise dulcea iluzie că va avea un băiat doctor. Singura care râsese înveselită fusese bunica mea, mama mamei. Țăranca aproape analfabetă, știa doar să-i scălească. Ce-ai făcut, mă, mi-a zis? Te-ai dus la ziaristică? Ce vă învață pe voi acolo? Cum să vindeți ziare? Că așa îi spunea lui Gogo alu Bughe, ziaristul vindea ziare în Gara de Nord după război. Dar ăla nu făcuse școală ca tine. Așa o fie acum, măiculiță. Anul întâi a trecut repede, cu magistralul Vianu, cu prelegerile profesorilor Almaș și Rosenzweig la istorie română și universală, ale extraordinarei doamne Wald la lingvistică generală și cu cursurile de folclor, ținute de Hilaru Mitu Grosu, pus pe rele când era vorba de fete. Misogin până în măduva oaselor, l-am auzit odată la un examen și șoptindu-i asistentului Octav Păun. Tu nu vezi ce urâtă e asta? Cum s-o trec? Una peste alta n-am învățat mare lucru, căci eram prea preocupat de lecturile mele și de scormonirea Bucureștiului în căutarea ce mai rămăsese din orașul vechi. În facultate se vorbea mult despre scandalul izbunit în jurul romanului Bietul Ioanide. După ce l-am citit cu pachetul de Carpați pe un scaun, întins pe patul din cămăruța de la Apolodor, Călinescu a devenit idolul pus pe un socru din care nici până azi nu s-a desprins o țandără. I se montase o cabală în care se băgase cu drăcească bucurie un coleg mai mare cu 2 ani, Ion Mitran, unul dintre aceia care își construiesc cu grijă viitorul, fără ezitări și false pudori. Mi se pare că a început cu Ion Iuga la lupta de clasă și a sfârșit ca redactor șef la Scânteia. Cum l-a înjurat de câteva ori în petto pe marele geniu al Carpaților, mă mir că nu și-a păstrat biroul și fotoliul după operațiunea schimbării la față, dându-le pe mâna și fesele unui redutabil hispanist. Mai avusesem un asemenea coleg la liceu, Ion Spărățelu, cu știință de carte, dar și dăruit cu darul dării din coate, care a ajuns șeful sectorului de presă din Comitetul Central. Mi se pare că e oltean, dar cum se spune într-un banc cu Radio Erevan, nu pentru asta îl iubim noi. Cele mai frumoase zile rămân în presesiune, când mă hăitesc cu gelul țârlea zis Lao și o luăm la picior înspre cimitirul Belu, la învățat. Suim domnul dealul Șerban Vodă, ne tragem sufletul pe platoul crematoriului, de unde se vede ca în palmă toată valea plângerii, plină de gunoaie fumegânde, stuf și cocioabe mizere, în care trăiesc oameni, pe unii și cunosc, de pe când eram elev la Shingai. Din fața electrotehnicii se face o stradă, Manu Cavafu, care dă în Albinei, unde stătea Iosefina, înspre Lemetru. Uzina a fost repotezată din Lemetru, a devenit timpuri noi, dar indigenii tot Lemetru îi spun cum au apucat. Pe Manu Cavafu stăteau două putori vestite, Nuții Corcodușa și Cadar, se aveau bine cu banda din Pieptănar, șuții care au băgat șuriul în jec după ce l-au fugărit până la tramvaiul 12. La scara tramvaiului l-au ajuns, l-au înjunghiat în spate, iar făptașii au ajuns la canal, în brigada vestitului Stănciu Gel, împușcat mai târziu de fiica unui politic pe care l-a aruncat într-un cuptor de var. Banditul a fost ucis la spartul canalului pe peronul gării de la Dorobanțu. Citisem peste iarnă sub bancă, în imensul amfiteatru unde se țineau prelegerile de istoria presei, anii împotrivirea lui Bogza, și cu toate că stăduse la doi pași de Valea Plângerii, n-am mai putut de atunci să văd sau să-mi amintesc de locurile acelea din București de dinainte de buldozer, altfel decât în asociație cu teribilele tablouri evocate de marele scriitor. La catedră, un maior de la Direcția Superioară Politică a Armatei, DSPA, în uniformă, profesorul, cita într-o lălăială monotonă și cu o pronunție absolut originală sute de nume de ziare românești și străine și, cum n-aveam intenția să le țin minte, azi că mă descurca eu la examen, am deschis pe genunchi cartea extraordinarului reporter și am citit-o scăpând de plictiseala mortală a cursului. De sus se vedeau ca în palmă calea Văcărești și cartierul evreiesc, imensa pușcărie, în fund, deasupra zidului căreia se schița pe cel conturul turlei de la biserică, iar în dreapta, unde începea drumul spre Oltenița, pădurea de tei din cuprinsul întinsului cimitir. Căutam o bancă mai ferită și ne apucam de învățat în freamătul ușor al pomilor. Rătăceam apoi fără țintă printre mormintele de la scriitori sau căutam statuile deosebite, cum sunt cele lucrate de Romanelli sau de marii noștri meșteri. O dată sau de două ori am avut drept călăuză pe unul dintre cei mai cultivați cărturari pe care i-am întâlnit, descendent al unei vechi familii basarabene cu ramificații în Ucraina, medievist, specialist în istoria relațiilor româno-ruse. Figură de cneaz, cu liniile aspre și ochi albaștri, se purta rasca în palmă după obiceiul căzăcesc, fără desigur bizarul moț. Era victima unei grave distorsiuni de comportament sexual și în decursul unei lungi convorbiri mi-a explicat-o detașat, ca și când ar fi fost vorba de altcineva, nu însă fără secret a fi înțeles că își punea toată voința în joc pentru ca să poată rosti aparent liniștit cuvintele. Era un monstru de erudiție în linia lui H.D. pe care îl venera și cunoștea ca puțin specialiști istoria artei. Când ne-am cunoscut, lucra la administrație, dar fusese gropar, poate și cioclu. N-am dat în pușcărie peste numele lui, dar e greu de crezut că nu fusese vreodată închis. Prea puțin sunt oamenii de valoare care să fi scăpat de canal. După mult timp, i-am reîntâlnit numele în bibliografii și în fișierele bibliotecilor, stăduse an bun la index. Văzându-mă azi de febra cunoașterii, m-a luat într-o duminică și m-a dus la Muzeul de Artă de la Palatul Regal. Curând după abdicarea regelui Mihai, noul regim a lăsat câtva timp slobo de intrarea în palat și am urcat și eu pe monumentalele scări de marmură, intrând chiar în sala tronului și prin alte săli cu parchet în mai multe nuanțe, reproducând dispunerea geometrică a casetoanelor de pe tavan. Am rămas uluit ca de o minune dumnezeiască. Pe vremea aceea încă nu mă desprinsesem de casele țărănești de la Dadilov, cu podeaua lipită cu lut frământat cu banică. Nici nu văzusem galeria cu oglinzi de la Versailles. Întovărășindu-l pe omul din cimitir, am petrecut o zi în fața picturilor și ce știu despre modul cum se privește un tablou, din ziua aceea știu. Toată iarna o petrecusem în cămăruțele prăfoase ale bibliotecii Ateneului, mică, nepretențioasă, dar cu o colecție de cărți care scăpasele ca prin minune de epurare. Citeam acolo până seara târziu, iar când ieșeam, obosit dar încântat, aveam sentimentul că sunt stăpânul imensului oraș. Fusese un an încărcat de surprize acest 1953, în care terminasem în liceul, 11 clase, dădusem bacalaureatul și intrasem în facultate. În 52 fusese zdrobită banda de viatorilor. Fusese izbit de repeziciunea cu care succedau evenimentele. Faptul că studiasem cu creionul în mână, scurta istorie a PCB al RSS, de fapt viața lui Stalin, care își demasca pe bandă rulantă dușmanii, nu reușește să ne facă imuni la loviturile de teatru de la vârful puterii. I-am învățat cu violența limbajului, nu acest lucru ne frapase, ci destrămarea unei echipe care părea sudată indefectibil. Unde mai erau Ana, Luca și Tudej? La plenara din mai 52, ultimul a ținut o cuvântare pe care am citit-o toți ca pe un bestseller. Utemist și activist extrabugetar al raionului Bălcescu, unde făcusem chiar de gardă în unele nopți, întovărășindu-l pe un superior al cărui nume l-am găsit după 38 de ani în cartea lui Pacepa, resimțeam mai acut decât mulți colegi, mai ales dintre nesuferiții de algebriști apolitici interesați numai de carte, convulsiile politice și am fost pur și simplu zguduit de ce se întâmpla în Sfânta Sfintelor. Cum? Tovarășa Ana, cu părul ei alb, tăiat scurt, de o intransigență exemplară, dolore și barurea noastră, revoluționarea pură și dură, fusese în stare să-l sprijine pe Luca, să-l susțină, adoptând o atitudine împăciuitoristă care de fapt ascundea propriul ei oportunism? Bine, de acord, Luca introdusese o linie antimarxistă, antileninistă, în care criminală era mai ales ideea stingerii luptei de clasă, în perioada de trecere de la capitalism la socialism, teză antileninistă prin excelență. Avea dreptate Tovdej să spună la constituirea pe țara minerilor. Luca a ajuns să susțină că nu dezvoltarea industriei este cheia dezvoltării economice a țării noastre, ci creșterea păturilor avute, mai ales de la sate, cu alte cuvinte, creșterea elementelor capitaliste, împuibarea chiaburilor, îngroșarea rândurilor chiaburinii. Aceasta, spunea de la Răruin Tovdej, este o teză vădit contrarevoluționară, având de scop restaurarea capitalismului în țara noastră. Precum se vede, nimic nou sub soare. Luca nega rolul hotărător al industriei în construirea socialismului, pe baza concepției lui dăunătoare, potrivnice liniei partidului și intereselor poporului muncitor, V. Luca, ajutat de elemente dușmănoase cărora le-a încredințat posturile de comandă în acele sectoare ale activității de stat pentru care răspundea, a dus o politică de frânare a dezvoltării industriei mijloacelor de producție și a industriei grele în genere, o politică ce urmărea încetinirea ritmului de industrializare socialistă a țării. E cunoscut că partidul nostru, învățând din experiența construcției socialiste în Uniunea Sovietică, duce o politică de investiții în vederea stimulării maxime a dezvoltării industriei producătoare de mijloace de producție. Se știe că fondul de rulment e factorul de bază al hozrasciotului, adică a gospodăririi socialiste a întreprinderilor. Veluca flecărea în mod demagogic despre însemnătatea gospodăririi socialiste, iar în fapt ajuta elementele dușmănoase de sub conducerea sa să submineze organizarea gospodăririi socialiste în întreprinderi. Aici se termină fața a doua a benzii numărul 1, jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea.